dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Służby pracują na miejscu katastrofy lotniczej koło Nasielska. Wieczorem samolot uderzył w hangar. Szef polskiej dyplomacji w ONZ-cie skrytykował Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej. Są apele o ograniczenie zużycia wody. Do mieszkańców zwróciło się prawie 200 gmin. 5 osób zginęło, a kolejnych 8 zostało rannych w wypadku samolotu na lotnisku koło Nasielska na Mazowszu. Jak przekazują służby, podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych Cessna uderzyła w hangar, w którym ludzie schronili się przed burzą. Rzecznik stołecznej policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, mówi, że jest za wcześnie, by mówić o przyczynach wypadku. Na pewno dalsze działania to m.in. oględziny, stąd chociażby przyjazd z przedstawicieli Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji i te działania w tej chwili są m.in. prowadzone. Dwóch ciężko rannych mężczyzn w wieku około 40 lat śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego zabrały do szpitali w Warszawie. W samolocie było 3 pilotów, jak informują służby. Jeden z nich zginął, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń. Zachód potępia Rosję za wycofanie się z umowy na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Porozumienie zostało wynegocjowane rok temu i zapobiegło wówczas światowemu kryzysowi żywnościowemu. Przebywający w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau określił działania Moskwy mianem agresji ekonomicznej. Marek Wałkuski. Minister Zbigniew Rau powiedział, że wycofanie się Rosji z umowy zbożowej uderza przede wszystkim w kraje globalnego południa, które w największy sposób są zależne od ukraińskiego zboża. Do tej pory, jak pamiętamy, Rosja przedstawiała się jako adwokat tych państw, szczególnie wobec państw zachodnich. Teraz sama zdemaskowała swoją własną hipokryzję. Minister dodał, że ważne jest, aby pozostałe strony porozumienia zbożowego wytrwały przy swoich zobowiązaniach dla dobra społeczności międzynarodowej. Przede wszystkim dla dobra tych państw i społeczeństw, które w sposób egzystencjalny od tych dostaw są zależne. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku minister Zbigniew Rau wziął udział w debacie ministerialnej z okazji 25. rocznicy przyjęcia statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dziś weźmie też udział w briefingu Rady Bezpieczeństwa na temat Ukrainy oraz spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterreszem. Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia, że polscy producenci zboża staną w obliczu dwóch problemów. Chodzi o zerwanie umowy zbożowej i o zakaz importu ukraińskiego zboża. 15 wrzesień, czyli zakaz importu zboża z Ukrainy. Nie wiemy, co się będzie działo po 15 września. No i dzisiejsza informacja, na to się już zanosiło od ładnych paru dni, stanowisko Rosji, że nie przedłuży umowy zbożowej, słynne porozumienia stambulskie, które umożliwiały import zboża z Ukrainy portami Morza Czarnego i reeksportowanie z miejsca, gdzie to zboże jest potrzebne, czyli między innymi do Afryki, ale również do Unii Europejskiej. Monika Piątkowska dodała, że nie ma powodów do niepokoju. Według szacunków Izby tegoroczne zbiory wyniosą około 33 milionów ton zboża, a w magazynach są zapasy 2 razy większe niż w poprzednich latach. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, dr habilitowany Sławomir Centkiewicz, poinformował, że Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL, zabiegał o spotkanie z Władimirem Putinem. Historyk mówił o tym w TVP Info podczas debaty po wyemitowanym w Telewizji Polskiej programie Reset, cyklu, którego jest współautorem. Sławomir Centkiewicz powiedział, że Radosławowi Sikorskiemu nie udało się spotkać z Władimirem Putinem. To było jakieś marzenie Radosława Sikorskiego, żeby w takim niesymetrycznym formacie przyjął go premier Putin w zasadzie od wiosny 2009 roku. O to zabiegał, a później chyba w jakiś taki dość groteskowy, inwazyjny sposób próbował chyba wtargnąć na Kreml i spotkać się z premierem. Świetnie to opisał Witold Jurasz z profesorem Gralą. Oni nawet dodają coś, czego nie ma w notatkach dyplomatycznych, mianowicie, że Sikorski miał kupić bilet jakby wstępu taki do muzeum na Kremlu i tam jakoś załatwić sobie to spotkanie. Program dokumentalny Reset jest emitowany od czerwca na antenie TVP1 oraz TVP Info i opowiada o relacjach polskich polityków z Rosją. Prawie 200 gmin w całej Polsce zwróciło się do swoich mieszkańców z apelem o ograniczenie zużycia wody. Problem z roku na rok jest coraz większy, ale na razie mamy wszystko pod kontrolą, mówi wójt gminy Wólka Edwil Gortat.

Polskiego Radia. W czołówce krajów produkujących kawior to nie jest żart, proszę Państwa. Okazuje się, że kawior z Polski to bardzo ceniony i pożądany przysmak. A z czego to wynika i w jakich jeszcze branżach Polacy przodują? O tym nasz reporter. Kawior to przysmak luksusowy, kojarzący nam się raczej z takimi krajami jak Rosja czy Francja. Ale okazuje się, że jednym z liderów na rynku kawioru jest też Polska, o czym więcej mówił agencji AFP Marek Szczutowski. W zeszłym roku, w 2021, Polska była po Chinach drugim producentem kawioru na świecie, no dzięki naszej firmie, która wyprodukowała 42 tony kawioru. To nie jedyny taki przypadek i nie jedyna taka branża, gdzie Polacy przodują. Od lat na światowych rynkach furorę robią polskie jabłka. To nasza święta jabłoń zasadzona ręką pramatki. Nasz kraj jest liderem w Unii Europejskiej, a i na świecie nie mamy się czego wstydzić. Teraz poszukiwane są nowe rynki zbytu, więc niewykluczone, że niedługo nasze owoce podbiją też Afrykę i Azję. Gdzie nasze święte jabłka? Zbezcześcili rezerwat przyrody. Zeżarli nasze święte jabłka. Święte? Te psiary święte? Polacy są też liderami w produkcji pieczarek. Dlaczego? To tłumaczył Polskiemu Radiu Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego. Z jednej strony to oczywiście tradycje uprawy tych grzybów w Polsce i dość dobrze rozwinięta baza produkcyjna. Polscy producenci też szybko wdrażali nowinki technologiczne, które pozwalały im poprawiać wydajność. Dobrze radzili sobie również w trudnych sytuacjach rynkowych, niższych cen, wyższych kosztów, problemów z zamknięciem niektórych rynków. No i są mocno zdeterminowani, są nastawieni na rozwój i to procentuje od kilku lat. W 2021 roku według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego Polska miała 32% udziałów w światowym eksporcie pieczarek. Polska górą! U nas też znajduje się wiele centrów produkcyjnych sprzętu AGD. To właśnie z Polski pochodzi około połowa europejskich telewizorów. Nie możesz się podnieść i otworzyć? Ja przedwczoraj ściszałem telewizor. Jak widać, nasze rodzime branże potrafią zaskoczyć, a w niejednej dziedzinie możemy sobie zaśpiewać. A może coś byśmy jeszcze do tej listy dorzucili? 2 2 7 3 o polskie towary eksportowe pytał Bartosz Bielacki. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie. Coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Polskiego Radia. No one told you life was gonna be this way. Chawior z Jesiotra, polskie jabłka. Z czego jeszcze słyniemy na świecie? Oto Państwa propozycja. To ja bym dorzucił jeszcze meble w całej szerokiej gamie. Od czyniowych po tapicerowane, wszelkiego rodzaju, które podbijają Europę i świat. A jeszcze jedna cecha, tym razem charakteru. No i pytanie, czy nas w jakim stopniu określa? Począwszy od ich rodzin, potem komunie, święte, wesela, zastaw się i postaw się, nie mamy sobie równych na całym świecie. Pytanie, czy to jest wciąż aktualne? Dzisiaj także można do nas dzwonić w sprawie rekordów osobistych i tego, w czym jesteśmy dobrzy, co nam wychodzi. 2:27, 23 minuty po 7:00. Przed nami m.in. informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Wyruszamy na polskie drogi. Jak się jeździ o poranku? Szczegóły zna Jan Biewiór. Źle się jeździ na przykład autostradą A1. Niestety między węzłem Lisewo a węzłem Krudziąc na 109 kilometrze. Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Drogowcy na szczęście nie informują o osobach rannych, ale jeden pas w kierunku Gdańska jest zablokowany. A w Gdańsku utrudnienia są na S7. Chodzi o trasę między węzłem Lipce a węzłem Gdańsk Wschód. Na 8 kilometrze nitki w kierunku Elbląga. Samochód osobowy zakończył swoją podróż w barierach. Nie ma osób poszkodowanych, ale jedziemy tylko jednym pasem. A4 teraz i spory korek na trasie Bochnia-Kraków. Drogowcy pracują tuż za węzłem Targowisko, a to oznacza 5-kilometrowy korek w kierunku Krakowa. Wracamy na Pomorze, gdzie ogromne korki są też na S6 od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. Dalej przed Trójmiastem jak zwykle krukuje się droga numer 7 w Żukowie. Korki mamy także na drogach 218 przed Oliwą oraz na drodze numer 501 na dojeździe do ulicy Łostowickiej. Pół godziny pozostało do 8. Pora na skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Służby pracują na miejscu katastrofy lotniczej koło Nasielska. Wieczorem podczas lądowania przy złej pogodzie samolot uderzył w hangar, w którym ludzie schronili się przed burzą. 5 osób zginęło, a kolejnych 8 zostało rannych. W samolocie było 3 pilotów. Jak informują służby, jeden z nich zginął, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń. Ranni trafili do szpitali w Warszawie, Płońsku i Ciechanowie. Stan dwóch mężczyzn jest ciężki. Na Białoruś przybyło około 700 najemników rosyjskiej grupy Wagnera, którzy będą tam pełnić dwie funkcje: szkolić ruskich żołnierzy i drażnić NATO, ocenił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy. Andriy Jusow powiedział, że część z najemników zostanie instruktorami, a część będzie publicznie i świadomie zaangażowana na przykład w to, by denerwować Polskę i inne kraje członkowskie Sojuszu i Unii Europejskiej. Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego podkreślił, że władze Ukrainy śledzą sytuację i na razie przebycie Wagnerowców na Białoruś nie wpływa na bezpieczeństwo kraju. W 20 włoskich miastach najwyższy stopień alarmu z powodu upałów wprowadzony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. W Rzymie temperatury mają dziś sięgnąć 42-43 stopni, a na Sardynii lokalnie nawet 47. Czerwony alert obowiązuje w Wiecznym Mieście, a także między innymi w Bolonii, Florencji, Neapolu, Palermo i Wenecji. To oznacza, że fala wyjątkowo dotkliwego skwaru nęka Włochy od północy po południe. Jutro alarm ma zostać jeszcze rozszerzony, bo najbliższe dni mają według meteorologów przynieść dalszy wzrost temperatur. Więcej o pogodzie u nas po ekonomii. Ja jak tu się chronić przed takim upałem, jeśli chodzi o Włochy. Dobrze, że u nas odrobinę chłodniej. Na szczegóły przyjdzie czas. Tymczasem w naszym studiu Sylwia Zadrożna. Informacje ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dziś drugi dzień wizyty polskiej misji gospodarczej na Ukrainie. Wczoraj we Lwowie, a dziś w Łódzku. Obecne są firmy zainteresowane udziałem w odbudowie Ukrainy po wojnie. Mówi Jadwiga Emilewicz, pełnomocnik rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Tutaj będą potrzebne zarówno duże firmy energetyczne, duże firmy konstrukcyjne do realizacji projektów liniowych, ale także całe mrowisko małych i średnich firm, które będą tutaj realizowały inne projekty handlowo-usługowe. Obecnie na Ukrainie działa blisko 600 polskich firm, zainteresowanych odbudową jest około 2,5 tysiąca. Na koniec roku odczyt inflacji bazowej może być jednocyfrowy, powiedział wiceminister finansów Artur Soboń. W czerwcu wskaźnik ten spadł do 11,1% z 11,5% w maju. Inflacja bazowa liczona jest bez cen energii i żywności. Rośnie popyt na mieszkania z dopłatami z budżetu państwa. Bezpieczny kredyt 2% oferuje już 8 banków. Krakowska spółka Bo Energy, oferująca instalacje fotowoltaiczne w całym kraju, ma zapłacić blisko 12,5 miliona złotych kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów znalazł w jej umowach z klientami aż 12 niedozwolonych klauzul, mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Zapisy chroniły tylko interesy spółki i mogły prowadzić do poważnych konsekwencji dla konsumentów. Zmiany terminu ukończenia prac, wzrostu ceny, czy nawet niewykonania usługi ze względu na wycofanie się wykonawcy. UOKiK przypomina, że żaden przedsiębiorca nie może stosować w umowach zapisów abuzywnych naruszających prawa konsumentów. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,59, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5,16 zł. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dzisiaj miejscami na północy deszcz i w pierwszej połowie dnia także burze. Właśnie tam. Temperatura od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich i na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Kawior z jesiotra i jabłka. W czym jesteśmy dobrzy? Chciałam powiedzieć, że my jesteśmy bardzo znanym na cały świat producentem okien w Polsce. Jest bardzo wiele fabryk, które produkują okna bardzo dobrej jakości. I wydaje mi się, że też jesteśmy z tego dosyć znani, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Kiedyś, proszę Państwa, będąc na nartach w Dolomitach, oglądałem program poranny włoski i rzeczywiście sponsorem była polska firma. Dwie dwójki i siedem trójek. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come. Polskiego Radia. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Jeśli chodzi o sukcesy sportowe, to na pewno przychodzi nam do głowy Iga Świątek, która rozpoczęła wczoraj 68. tydzień panowania w kobiecym tenisie. Od kwietnia zeszłego roku Świątek prowadzi w rankingu WTA i jest bez wątpienia największą gwiazdą polskiego sportu. Gdy spojrzymy na sukcesy w międzynarodowych zawodach, to do grona takich gwiazd dopiszemy też na pewno skoczków narciarskich, czy żużlowców, albo siatkarzy. Ale to nie jedyne dyscypliny, w których biało-czerwoni należą do ścisłej światowej czołówki i aspirują do miana dominatorów. W świat mniej znanych powszechnie sukcesów sportowych zgłębił Robert Grzędowski. Iga Świątek wygrywająca mecze i całe turnieje. Dominacja lekkoatletów, a konkretnie młociarzy. Zwycięstwa żużlowca Bartosza Zmarzlika, medale siatkarzy czy skoczków narciarskich. O tym wiedzą wszyscy. A co z dyscyplinami, w których Polska ma sukcesy, ale na trybunach... Takiego dopingu tysięcy kibiców brak. Zapytam o reprezentantkę Polski z największą liczbą medali olimpijskich w poprzedniej dekadzie. Odpowiem także, to Karolina Naja. Kto od razu pomyślał o tej kajakarce, zasłużył na order znawcy sportu. Nie jest głośno o sukcesach Nai i pozostałych kajakarek. Może dlatego, że sama pani Karolina nie pcha się na pierwsze strony gazet. Zwykle wypowiada się skromnie. Bardzo się cieszę z tego brązowego medalu, ponieważ zdobyłyśmy go w czteroosobowym składzie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, co stworzyłyśmy z drużyną. Tak mówiła po wywalczeniu swojego czwartego medalu olimpijskiego w Tokio 2 lata temu. Kajakarze i wioślarze regularnie przywożą medale z najważniejszych zawodów. I nie mówię tu tylko o konkurencjach olimpijskich. W kajakarskim freestylu mamy eksportowy duet, czyli Tomasza Czaplickiego i Zofię Tułę, medalistów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy czy Pucharów Świata. Freestyle kajakowy? I już wyjaśniamy. Wykonujemy punktowane ewolucje w wyznaczonym miejscu na rzece górskiej. Oceniana jest wysokość figury, stopień jej trudności. Generalnie ten, kto skacze najwyżej, najmniej używa wiosła, ten zdobywa najwyższy wynik. Mówi Tomasz Czaplicki i zapowiada. To, do czego dążymy, to zdobycie złota podczas Mistrzostw Świata. Jesteśmy już od wielu tygodni w Stanach Zjednoczonych. Przygotowujemy się do startu w Mistrzostwach Świata w Columbus. Warto pamiętać i trzymać kciuki. Wypada też pamiętać o sukcesach Mai Kuczyńskiej w indoor skydivingu, czyli wykonywaniu ewolucji w tunelu aerodynamicznym. Maja została w tym roku wicemistrzynią świata, a to tylko jeden z jej wielu sukcesów. Niezliczoną wręcz liczbę medali ma na swoim koncie Sebastian Kawa, dominator w szybownictwie. Jeśli internetowe źródła nie kłamią, ma on na koncie aż 29 złotych krążków z Mistrzostw Świata, Europy i Igrzysk Lotniczych. Sebastian Kawa. Nauczyłem się być zawodnikiem pływając na żaglówkach. Nauczyłem się wtedy, że jeżeli się z siebie da więcej niż trzeba, że tak naprawdę jak przychodzi ten wyścig i człowiek odczuwa tą adrenalinę, to można z siebie wycisnąć jeszcze więcej i okazuje się, że można w ten sposób pokonać przeciwników. Mówił Sebastian Kawa kilka lat temu w rozmowie z Polskim Radiem 24. A bliżej ziemi kickboxing i przykład Puchar Świata w Budapeszcie w czerwcu tego roku. Biało-czerwoni wywalczyli tam 98 medali, w tym 23 złote. Polska ma całkiem przyzwoity poziom kickboxingu na tle całego świata. Takie słowa brzmią skromnie przy skali sukcesów kickbokserów, a to słowa Roberta Krasonia, mistrza Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023. Przykładów jest więc co najmniej kilka. Polscy sportowcy spisują się świetnie w wielu dyscyplinach, także tych niszowych. Warto o nich pamiętać nie tylko wtedy, gdy szukamy pocieszenia po kolejnej wpadce reprezentacji piłkarzy. Iga Świątek także była kiedyś juniorką i tylko dobrze zapowiadającą się tenisistką, a dzisiaj jest numerem jeden w najważniejszym rankingu. O sukcesach polskich sportowców opowiadał Robert Grzędowski. 13 minut do 8. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy o naszych dobrych cechach, albo umiarkowanie dobrych, ale także o towarach eksportowych. To jest jedyny producent ekskluzywnych tapicerek do samochodów typu właśnie, nie wiem, Bentley, Rolls-Royce i tak dalej. One są szyte, taka mała ciekawostka, bydlęcej skóry, która jest specjalnie z Argentyny sprowadzana, ponieważ te krówki sobie tam biegają luźno i żeby na przykład drut kolczasty ich tam nie zniszczył skórki, więc one są sprowadzane specjalnie z Argentyny. W Polsce to wszystko szyte pod zamówienie konkretnych klienta. Nieco zmodyfikujmy to pytanie dotyczące naszych rekordów czy cech dobrych. W czym od państwa jest lepszy partner albo partnerka? Panie są na przykład stereotypowo świetne w planowaniu, ale panowie mają też inne zadania i swoje specjalizacje. Dwie dwójki i siedem trójek. Ooh,